أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله محكي الله جل جلاله دنیکان و خلق و دا مسلمانان و صفات اغا بیان کلو اس پدید ہے کہ اللہ جل جلال ہو دا کافران و صفات بیانی او دا منافقان و دا یہودیان و صفات بیانی دا آغی پزدبانی دایا دوباره کې یو کول لاده چې کافرانو باره کې نازل شوه دي دویم کول لاده چې د يهوديانو باره کې نازل شوه دي او صحیح کول لاده قران د الفاظو ته چې وګوره نو د ټولو باره کې کې دي چې بس چې چا کې امدا صفات موجود وي نو چې کوم سزا الله ذکر کوي بس دا داغي د باره کې دي ځکه د قران الفاظ دی والذین ها کسان ندی تا مبهمات ویلی کی گی دا یهودو تم شامل لیو منافقانو کافرانو تم نا اللہ فرمائی اللذین آک واللذین آکسان ینقضون عهد اللہ چی اغی ما تی وعدد اللہ من بعد میثاک ہی رستو دا مضبوط اولو تا دی وعدین چی اللہ جل جلال ہو سر دی وعد اللہ دی سر وعد مضبوط کرد نو دا کافرانو سره وعده ده الله سره هغه وعده ده چې کوم د عالم ازل والا وعده ده او دا غي تذکره ما کړې و او د يهوديانو او د عيسایانو نه خو الله غو وعده ما غسته ده نور بلا شي وعده ته نه دا غي په کتاب کې غسته وي لکه په تورات باندې د عمل وعده دا غي شاهد کول او دا رنگی دا نبی علیہ الصلات والسلام باندې ایمان وروړل بلا وادی دا تورات او دا انجیل والا دا اهلی کتاب ناغسته شوی او وعده دا اللہ سرم وعده دا اللہ دا مخلوقات سرم وعده دا دی طول وعدو تا عهد اللہ آغا شامل لے دا اللہ جل جلال ہو چی دا آغی دا تاکید او دا تڑن حکم کرده اللہ مضبوط کرده دا مخلوقات سرم نو اللہ فرمائی والذین آکسانی انقضون چماتی عهد اللہ وعدد اللہ کہا لے کتاب دی کم ناپکان دی کہ یہودیان دی من بعد میثاک ہی رست دا دینا چی وعدہ رست دا کولو دا مضبوط اولو دا دیوا دینا او دویم سے پتس دے وینقضون او دی کہ ویقتعون او دی کت کئی ما آش امر اللہ بہی ان یوصلا چه دا اغی اللہ حکم کرده ایو صلاح دا چه دا اغی دا جوڑ راوستش نا اللہ دا سشی دا جوڑ حکم کرده نمخ کے ما دیر کرده دا اللہ دا دیر شیز نا دا جوڑ حکم کرده دا اللہ با دا مخلوق سر جوڑی اللہ دا دی حکم کرده ایمان با پیرالی دا اغب دین بانی با عمل کرده دا دی امت اغب دا پیغمبر سر جوڑی دا اغب سنت بانی با عمل کرده دا دی با پخپلو کم دا رشت دا اللہ سرم دا جوڑ حکم دے دا نبی سرم دا جوڑ حکم دے او دا مخلوقات سرم دا جوڑ حکم دے نو دی کٹ کئی آنش امر اللہ بھی چی اللہ داگی حکم کردے ایو صلاح دا چی داگی جوڑ راوستش تاس دماغی دا دری وارو جوڑ ذکر کو عام طور مپسیرین آگا دے کی رشتداری ذکر کردے دا یو جوڑی ذکر کردے دا رشتدار سرم جوڑا و ساتل او داغی بارا کی روایات ان زیاد تشدید والا راغلی دی لکدی دی کہ تفسیر مظہری او روایت ذکر کردی دی دا پیامبر علیہ السلام ما من ذنب احرا ان یجعل اللہ لصاحبی العقوبت فی الدنیا ماما یدخر له پی الاخرہ من البای و قطیعت الرحم پیامبر علیہ السلام پرمائی دو گناہونا دیر لائی گی دی چی داغی اللہ ڈبل سزا ورگئی دنیا کې مستزاور کوي او خیرت لم ذخیره کوي یو ظلم دی او بل کتیات الرحیم دی چې هغه رشتہ داری کټکول دا لوګونو نه داسي دی پیغمبر علی السلام فرمایي چې دا د دې لایق دی الله جل جلال هو د دې سزا په دنیا کې مرګ او آخرت لن ظاهره کوي او رشتہ دارانو باندې کې بل نور مابل ذکر کړی او دو روایت د مزید ذکر کړی یو روایت د به کی ذکر کړی لا تنزل الرحمت علی قوم فیهم قاطع الرحم رحم پداز قوم باندې رحمت نه نازلیږي چې په کوم قوم کې دن داسې سړی موجود چې هغه د رشتہ داری کټ کې سوجي کړه ګور ډیر تشدید دی بری کې چې په کوم قوم کې قاطع الرحم موجود یې باندې الله رحم نه الله په خپل رحمت نه نازلې اول روایت مزاری ذکر کړه د نسائی او د داریمی په حوالہ چې جنت ته باندې داخليږي داسې انسان چې کم اغا سشره منان بادون کړي او آک دے د مور افلار نا پرمان دے د مور افلار رشتہ داری کٹ گئی او یا مدمن خمر دے ہمیشہ شراب سکون کرے دے با اولن جنت تنیز دیر منزو ناروجی تراوی عرص دیکلی او جکل دے دے اخپلو گناونو دے مور افلار دے نا پرمانے سزا او سکی او دا ورنگی دے شراب دے سکلو دے دے بلی گنا سزا او سکی نو دے و بی آل جنت تزی او درین سپت آغا پکیرے ویفسدون فی الارض فساد کئ از مګه کی خرابې کئ از مګه کی په ګناونو سره په شرک سره اولائک لهم اللعنه الله دې بارکم دو سزاګانې ذکر کئ اولائک دا کسان چې لهم اللعنه تو د دې لپاره لعنت لعنت څه ته ویل کیږي دا الله د رحمت نه لریواله اذم ولهم سوء الدار دې لپاره ناکار کور دې نو دا کور نه مراد کور د آخرت ته او دا ناکار نه مراد دا چې پای کې ما عذاب نه پای کې بس زګانی اور به ماران به لړمانان به ولهم سو دار دید پر ناکار کور د اخرت ته چا جهنم دی نو دې کې عجیب خبر دی آیات کې وګوره هلکه کافر د پر د کفر سزا پای کاډر اعمالو کې پاغه هغه دغه د پر کافی دی او الله دلته کې نور اعمال ذکر کړه وادماتول ادا رنگی رشتہ داری کټ کول او زما کې فساد کول چې کله دا د کافر د پر غنا را الله وي د پر ناکا د پر لعنت په دې غنا باندې او د پر ناکار کور دی چې کله د کافر د پر د خبرې غنا را نو پته ولګي د رشتہ داری کټ کول لا غنا کبیره خبرم زين تراله چې کله کافر ته به سزا ملاويږي نو مسلمان ته به په طریق الاولا ملاويږي پته ولګي را چې دا د کبایرونه انو دام یو اختلافی مسئلہ دا ائمہ و اختلاف دے بکی اختلاف دی جانے شم ذکر گولے بیا مسئلہ توالت نیسی چھے آئے کافرانو تبا پا فروع دے ترک بانے فکو پر خوبا سزا ملاوی حموزے ندے کڑے پرے با سزا ملاوی گے او کنے ملاوی زکاة ندے ورکڑے نو پرے با سزا ملاوی گی کنے ملاوی بعض ائمہ وی ملاوی گی دا کبر سزا زان لداو دے عمالو دے نکولو سزا زان لده ده ده یغی دنیا کی مکلب تی قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین ما چلک کم پی سکر دی نیتا پوزو کی سکر تا جہنم تا اولی راغلی اندی بای مونگ موز نکو امونگ پا مسکینانو خوراک نکو او بعد اموی نا دنیا کی مکلب نیتی دی سزا بنا ملا دی ده دی مکلب تی و پا شر دی ایمان بانی چی ایمانی نشتا ندا کدی کئی او کنکی دی لیتبار نشتا خبر هم ځان ته نه دی ته یو پکو پر باندې سزا ده نو دنیا کې مکلف دی او کنه دی دی کې اصل کې اختلاف دی باز مو دی ایمان ځان له مکلف د دې ځان له مکلف نو لہذا د دې سزا به ملاويږي او باز وی نه بس یو کو پر دې دغه سزا به ملاويږي دغه موزه او د زکات مکلف دی په هوشر په شرط د ایمان سره چې کله ایمان راړي بیا مکلف دی د ایمان نمخ کې مکلف دی والله تعالی علم اور ال دې نه معلومیږي چې سزا به سنگینی د کوپر سزا ده خو چې کم اعمال پر دینو د هغه اعمالو د وجنا سزا یې نورم سنگینه ده خبرم ده درې در اعمال ذکر کړو یا آیات د کتاب مبارک لري یا د عام کفارو مبارک لري او صحیح خبردار ټول مبارک لري خو الله دا سي اعمال ذکر کړل چې د دې اعمالو د وجنا پدی باندې لعنت او ناکار کور دي نو دا پدی پرو د وجنا به د دې سزا سنگینه د کوپر د وجنا هم سزا یې و جکل دا عمالی بریگین دا دید و جنا سزا بین نور سنگینه کافرانو که دا شنی زانزانی اغیی که دا شیر دیر موجود خزا بزان لی دا اغیی گٹا وٹا بزان لی او خاون بزان لې کسالن پخې ما خام بزان ځان لې پخې ک خاون سره ټماټر نه نو د خزینه راوالی قرض او ک خزینه نه د خاون نه راوالی بیا به هر حال یو بل ته واپس کی ملکیتونه مکمل ځان لې یو بل سره احسانات تعلقات دا ډېر کم رښتې مشته دا خبره دا کمی مسلمانانو کې دا سيزونه د اسلام د وجې نصیوای الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دا خبر چې مې کوم وکړنه دا هغه کسان ذکر کوي چې کوم خلک امریکا کې یا کناډا کې پاتې شوی دي نو هغه نه مې دا خبره اوریدلې دي دا هغه تعلقات بس ورشتې مشتېم ډېر کمی تعلقات احسانات دا ډېر کمی و الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر الله الله چې دی الله څوک دی دا الله د قدرت او دا الله د طاقت دلیلوم دی دا الله د وحدانیت او بل طرف تور سره سره دا الله تعالی تعریف به وسپیم دی دا زمای د ذات په اعتبار سره الله نه دنیا کې څوک پیژندې شي نه آخرت کې چې دا الله تعالی ذات کون هاو حقیقت څه شي دی الله تعالی به پیژنې ته پاو صاف سره په صفاتونو سره نو الله دې ځکه یو صفت ذکر کړي الله الله تعالی چې یبسط الرزق فراخی رزق لرا لمن دا چالا پارا یشاو چی اوال او دا او یقدرو او تنگیه نو دی سرم دا ٹکی لگی دلی لمن یشا دا آغا چالا پارا چی اوالی دا دی جملی نم مقصود سشی دی کافران عام طور اغیبا نبی علیہ السلام بارکی وی دا یتیم دی کدا پیغمبری دی سرم مالو لنشتا دانشتا دانشتا او هغه به پر خپل مالونو په اولادونو باندې فخر کوي الله وته ډیر ورګړي دغه هغه د پاره صرف دا دنیا ده د دې وجه پیغمبر تم الله لسم سي پاره کې دوزه ویلې فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم د دې مالونه او د دې اولادونه د تعجب کنا چې انما يريد الله ان يعذبهم بها په دنیا دا دنیا کې مندي ده پر الله یو عذاب ګرځي عذاب په الله ورګي خبر هم ځان دره لګنه مال اولاد د سر درد دي د کافر ده پر ندی با پدیوان استدلال کو لکن ننم بازی خلق ویرا کدا علیمان حق پرست ایمان اللہ پی کلاوی ولینا ویدی اللہ زل لکڑی خبرم زین ترل بازی خلقو مایار مال مایار دا علم دا حق کانیت گرزولی بازی خلقو مال او اولاد دا مایار دا حق گرزولی حالانکہ دا دلیل او مایار دا سن دے دا حق کانیت ندے دا خود اللہ جل جلال ہو خوخ دا یو منشا دا بعد ټیم کې کافران لور کې بعد ټیم کې مسلمانانو کې نیک انساني هغه لنی ور کړې بعد ټیم کې ګمرا او کافر انساني ګناګار انساني هغه باندې الله تعالی را کوله وکړي دا د الله خو غد پدې کې الله حکمت ده چې پر الله عذاب ګرځي بچا باندې الله امتحان ګرځي هو مال او اولاد د هیڅ چر دلیل د حقانيت او د حق پرستانه دي خبر هم ځان تعالی دې کې د الله تعالی پټ حکمتونه دي دا د الله په مشهد باندې بناره نو اشاره دې خبرې ته د ګور چې مال او اولاد تاسو یې کافرانو دا د حقانيت دلیل نه دا خدای الله خو هدا چاله فراخي او چاله تنګي په دې کې دا الله تعالی خپل حکمتونه دي او الله د کافرانو مبارک به خبره کوي وفرحو بالحیات الدنیا الله وی دی خوشاله شوی دی هغه په ژوند د دنیا باندې او رابش ان شاء الله یو لسم سپاره کې واطمئنوا بها الکی الله تعالی ویل دی په مطمئن شوی نو د مسلمان شان دا دی که مسلمان سره مال ویمو نو مسلمان په دې باندې نه تکبر والا خوشالي کوي او نه په دې باندې مطمئن کیږي چې په دې باندې ظلم مطمئن شي چې بس زما دا کور دی او مال اولاد ما پر همیشه پر ملو شي چې صحیح مسلمانی نو داغه نه اطمینان او خوشحالی او سکون په دنیا باندې راځي د آخرت باره کې د هر وخت کله کولی داغه لپاره پریشانه او داغه لپاره سوچ کوي داغه د عمل والا سوچ کوي صحیح مسلمان چې کمی او د کافر صفت دا دی یو د په دنیا باندې خوشحالی د تکبر کوي په دنیا باندې خوشحالی لکه د مکه مشرکانو دا صفت او پاغي باندې الله دنیا کولا وکړي وا نو الله فرمایي او فریحو بالحیات الدنیا د په دنیا باندې خوشاله شي تکبر په دې باندې کوي اول ځکه راضی واطمئن مطمئن شوی نو دا زید سی په دنیا دی کافر کې په دنیا باندې د تکبر خوشحالی او سره سره اطمینانی مسلمان دا الله نعمت غنی خود په نه تکبر کوي کور کنه ام الله تعالی ورکړه الله ورکړي غنی کوي غستم الله واس او نه په دې باندې مطمئن کیږي چې بس دا شی او پدې به زما زندگی تیریږي او پدې زما ژوند دی او دا زما ځای نه په مطمئنه کی وفرحوا بالحیات الدنیا او الله فرمای حقیقت پدې اخر جمله کې الله جل جلاله دا اخرت حقیقت بیانې لومبه جمله کې الله تعالی د مال حکمت بیان کو چې دا د الله د طرف ته معیاري حق نه دی دریم کې د کافرانو صفت بیان کړه کافرانو د مسلمانانو د صفت دغه وضاحت مینه ته وکړه او درې جمله کې الله جل جلاله هغه نسبت د اخرت په د دنیا په مقابله کې بیان نه چې د دنیا حیثیت سره د اخرت حیثیت سره الله فرمایي ومل حیات الدنیا فی الاخره نه د ژوند دنیوي په جم د اخرت کې په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر دا یو سامان لکه مثلا یو لور دی بس زور شتا ته پیدا واغسته ختم شو متاع دی د ویلکی جی وقتی طور ته پیدا والے او بیا ختم شو او یا مثلا یو دیشکی دی یو لوٹا دا یو لور دی یو کودال دا بس یو سامان دی وقتی طور ته تا پیدا واغسته لالو ختم شو پنا شو او وقتی پیدا بس اغم ختم شو اغا شیم ختم شو نو دو دنیا مثال دا سده دا دی زندگی اغا پا مقابل دا خیرکت کی وقتی دا وقتی طور باندې ته پیدا والی دا دنیا بم ختم شي ستاد ژوند بم ختم شي خو د اخرت په مقابله کې دا داسې ده او د اخرت چې دی هغه متاع نه دی هغه همیشه وال سامان همیشه همیشه وال زندگی دا همیشه همیشه دغه سامانونه او د هغه نعمتونه دي علامه اسمعی رحمت الله علیه واقعا موریدی لی بار بار چې هغه د متاع بارکه جستجو کوله چې متا سه اگر چې هغه د دې تفسیر نشي ذکر کوله بهرحال د متا یو معنا عام ده متا الګي پیدا ولا شي ته ویل کی هغه بار کې هغه فکر منو چې د متا سه ته ویل کی یو بیر زنانه ناشته خپل کی او تذکرې کوله نه یو زنانه وی عین المتا متا سشوا خبرم ده طالب له خزوه ته سپیرانه جاء الكلب واخذ المتا وفر الى الجبل سپیرانه او متا یې واغسته او غرت او تختیر نو دا اغي مراد دا خزي اغه تبخي باندې چې کما شوړ وخي او اغي سره الله اون ته کې وړواله مړواله خبر هم ده ان تعالی اغه شی یادوي د تبخي اغه ځنه او داسې مزیدار نوملي سوي وته ساپی وته وي غالبا او ساپی څه شوایې وي خزي نه بلې وي سپیراغه ساپی واغسته په وړواله دوکشه غرت او تختوله خبر هم ده ان تعالی نو اغه لیکي چې را علما لیکي چې اغه کې صرف دومره وړوالې مړوالې چې سپې پښو په دوکې کې پاک خپل باندې نو د دنیا حیثیت هم دغه دی چې په دې باندې بس د مسلمان دی منافق دی کافر دی دا ظاهر غول زیړ دی نو انسان په دوکې کې ورنه حقیقت د دې هم دومره دی چې بس دغه شوړه چوالي نو هر حل وقتی سامان دی متا سامان ته ویل کی ويقول الذين دا ذول اشكال له بار بار شوی دی ويقول الذين ويدا كافرن لولا انزل عليه ايه من رب ولی نشی نازل ولی پری پیغمبر باندې معجزہ مطلوبہ ته کوم څه مونږه کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا معجزه وی قران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لوی معجزہ وا چې کافرانو د دې مقابله نشو کولای خبر هم ده تعالی خدن تکي ایان شان نزول کې اوا اقوال ډیر دي نو اوا موره بار وای آیا شان نزول پر دوای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بدی مطالبه کولی مختلف مطالبه باندې لگا اغا پینزل لسم سپاره کې اغا ذکر شوی دی پینزل لسم سپاره کې ال دکې بمراشی اغا مطالبه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بدی لګیو مطالبه دام کولا چیرا منگا تا بانی ایمان نرالو کم سی کم داده چی دا از مک استاد پر چینی شی استاد پر باغون شی استاد پر دان شی نبی علیہ السلام و سلام نبی مختلف مطالبه کولی خبرم زیادن تر مطلوب موجزی و تولی کی ندی باوی که دا نبی علیہ السلام و سلام پیغمبر دنو پده بانده دا مطلوب موجزی ولی نازلی خبرم زیادن تر او دی که دا اللہ حکمتی ذکر الله قانون دار الله دو قسم معجزه را دي یو بلا مطالبه را دي اله قران دا نبی عليه السلام معجزه و نور بلا معجزه وي د نبی عليه السلام زناور خبرې کړي ون ورته پرده کړي دا سلامونه پی کړي کانو بلا معجزات یو مطلوبه معجزه چې کله یو قوم مطالبه وکي او الله معجزه راولي او بیا قوم ایمان را دي بیا هغه قوم الله نه پرې خبرم ده دلا وجه خلاف بیا ایمان را بیا داسې کوم الله نه پری دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا یو مهرباني و د امت سره دا الله یو شفقت او چې دې ډیر مطالبات کړي بینځل الله سم سي بارکې روانې خو الله غو مطالبه برابر کړي نه وجد هغه دا چې الله ته پته وجد قوم ایمان راړي او کو چرې دا معجزه ډایرک راغلې وي او دا وخت کې دې ایمان نه وروړي الله وټول تبا کول خبر هم ځان درلا ندی دا اشکال کو الله جواب ورکې اشکال رانه کل کدا غځه پورې اشکال شو وای کافران ولی شي نازل ولې پر پیغمبر باندې جانب درب دنه معجزه مطلوبه کل جواب ورکې پیغمبر ان الله الله چې یذل من یشا ګور الله چې یذل گمراهی من هغه چاله را یشا او چې وړي مطلب دا دی چې څه بد د معجزو کارنه چې معجزه راشي تاسو به ایمان راړي خبر هم ځان تعالی چې کم قوم د هغه د عمل په سبب باندې الله گمراهی ناغه تا کډیر معجزه را نازل شي هغه ته معجزه پیدا نه ورک دلته معجزه خبر نشته جواب کی نو ځکه مې د تدریس راو لګولا الله چې گمراهی اچل را جوړی ناغه د عمل په سبب باندې ناغه بیا معجزات پیدا هغه نشي ورکول ويهدي او هدایت کوي لار هي الله الی ځان طرف تا من هغه چاته اناب چې څوک الله تعالی ته رجوع کوي الله ته رجوع کوي نو معلومه شو دا خبره چې ګوره دی لوست کی څه وي ويهدي الیه من اناب الله چاته لار هي بل طرف ته هدایت ته کوي چې څوک الله تا انابت او رجوع کوي نو دا الله هدایت مرتب شپ انابت انسان کی طلب او انابت وی الله ته هدایت کی هغه د بیا د معجزات او ضرورت نشتا هغه د بیا د مطالبات او د معجزات او ضرورت نشته رسو الله او هغه د الله په ذکر مطمئنی هغه د خوچون کې د مخ کی جمله سره دغه ټکی نشتا تاسو کې انابت نشتا د دې وجې د انابت د نو کول د وجنا الله تاسو د گمراه کول اراده کړی دا نو ک الله تعالی معجزات را نازلوم کی نو تاسو ته معجزات څه फायदा هغه نظر کوي دا آیت مطلب باندې پوه شئ دا آیت دا وضاحت شو ورپسې آیات الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين اغسان دا صفت دو مسلمانانو دي الذين من اناب صفت دي او هدايت کي الله چاہتا چې څوک الله ته انابت کي رجوع کوي نه څوک دي الذين امنوا دا کسان دي چې ایمان راوړل دي په الله تعالی باندې ایمان وضاحت مې دکړې دزلن الله منل دزلن په جندل او منل دي ایمان ویل کی تصدیق کی قلبی ته وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن دی زړونه د دې په ذکر د الله باندې مطمئن کیږي زړونه د دې په ذکر د الله باندې هغه د معجزات او مطالبه نه کوي په معجزات د هغه پروا نهشته بلکې الله چې یادول شي دا الله په یاد باندې د هغه زړونه مطمئن کی او الله خبردار به ذکر الله په یاد د الله سره الله تعالی سره تطمئن القلوب اگر زلونا مطمئن کی گی زلونا اگر مطمئن کی گی سمجھ لب قرد انسان پزلگی چکم کی ایمان وی الذین آمنو پائی کی ایمان وی او دا بذکر اللہ نا مراد بازو قرآن آغست ذکر عام دا پہاری او ذکر یاد دا اللہ بان ازلہ مطمئن کی گی او پا اگی ذکرونو کی لوی ذکر دا اللہ قرآن دے ویچی او انسان قرآن وی بس داغه د معجزات او مطالبه نه کوي چې هغه د قران اوري دا قران وای دا الله تعالی ذکر کوي نو داغه زړه مطمئن کیږي او دا هغه د زړه نه وسایس او شیطانی وسوسه دا د هغه د زړه نه وځي لکه حدیث کې مرضی پیغمبر علیه السلام فرمایي ما من ادمی الا ولکلبه بیتان نشته دی او سره مگر داغه فضله کې دوا کور دی دوا ځایونه دی بیا حدیثه ما الملک ایو کی پرشتہ دا او پا بلکی شیطان دے او پیل آخر الشیطان فا اذا ذکر اللہ خنسا کل چه اللہ یاد کی شیطان رست شی او چه کل اللہ نیدین وزا شیطان منکارہو فی قلبی فوسوس لہو دیا شیطان اخپل آغا سون بدبان نکیری اخپل خلطم بدبان نکیری او دتا وسوس آجو نظر کی آدمی اطمینان پیدا شو چې کوم انسان ذاکر وي دغه پزله کې وسوسه کې مراد دي دغه پزله کې د قران حدیث باره کې شکونه هغه کم مراد دي اول حدیث هم دی بل الفاظ سره دی دا د ابن ابي شيبه الفاظ بل روایت منقول له بخاري کې تعلقن پیغمبر علیہ السلام فرمایي شیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر الله خنس واذا غفل وسوسه غیم دک مطلب دی چې زلبا نه بالکل لسون لګولې پروتي به او چې کله انسان الله یاد کی نو د زړه تقویت ورسی مضبوط والے رسی او علامہ اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي چې کله انسان الله یاد دی نو د انسان په زلبا نه یو نو یو قسم نور دی داګه پیژان کیږي اګه سره د انسان زړه تقویت او مضبوطی ملاویږي چې کله مضبوطیا ملاویږي نو د انسان زړه مطمئن کیږي او کاردا کیږي او دین طرف ته چې کومه شیطانی وسوسه وغیرہ دي او هغه دی نو زی او بیا مظهری د دې مثال ورکړ د اطمینان مثال ورکړ د اطمینان مثال هغه دا ورکړل لکه اوبو کې مې دی نه چې اوبو کې په خپل موړ باندې کنه خبر هم ځان دل مسلمان هم دغه چې الله ذکر کوي پر خپل موزه او دس باندې اخرت طرف ته رابط او مینا او دې هغه سي هغه طرف ته مطمئنی او دې ته د اوبو نه راوباسا یا هوا والا حیوان دی نو دې هوا کې څومره مطمئنی ولر ته دې اوبو کې دنه کبي علاج کرا ټینګا خبر هم ده نو دې چې بار ماحول کې څنګه مطمئنی د کسي چې د الله ذکر کوي انسان اخرت طرف ته د الله په دین باندې مطمئنی ادا کرنګې دریم مثال ورکړل لکه وحشي حیوانات چې ځنګل کې څومره آزاد ګرځي ولر چې علاقې طرف ته ګیدل راشي نو بیا د خپل دوه پرده غیر مطمئنی کې نه نو څنګه چې دا حیوان گیدل مثلا په خپل دغه کې ځنګل کې هوا والا مرعان په هوا کې او اوبو والا حیوانات هغه په اوبو کې مطمئنی نو دا کرنګي اطمینان انسان تم چې کله ذکر کوي نو وسواس او دا کرنګي وسوسه د آخرت او د دین باره کې هغه ناراضي او د انسان زرو هغه مطمئنی د الله جل جلال او په دین باندې او په الله تعالی باندې نو دا هغه مثال ورکړل الذين امنوا اكسان جي مان رولد نو وتطمئن قلوبهم بذكر الله نو مطمئن او مطمئن دي زړه نظري په ذکر د الله باندې الا خبردار بذكر الله خاص په ذکر د الله سره دا د ترجمه نه غواړه لیک الله عجيبه تاکیدات ذکر کړي او عجيبه انداز سره الله تعالی تذکرہ کړي لاولي الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله فذكر باندې زړه مطمئن کی بیا لغون ته زور سره خبر او خبردار سره الا خبردار بیا نور زوردار تاکید لګاو بذكر الله خاص په ذکر د الله تعالی سره نه په بل شی سره دا د دې الفاظ خپل ترجمه را خاص په ذکر د الله تعالی سره نه په ذکر د بل چا سره تطمئن القلوب زړه ته اطمینان ملای الله جل جلاله د زړونو اطمینان هغه پسې صرف په ذکر کې را باندې کو دي ته علما حسر وای دا الفاظ اصل کې رستر علی البکارو عربیت اعتبار سره دا به ذکر الله ولا الفاظ رستر علی البکارو دا چې را مخ کې شو نو دې په ترجمه کې مونږ بدلواله وکړو یو مونږ خاص ټکی و لگاو اول مونږ دا ټکی و لگاو نه په ذکر د بل چا سره خاص په ذکر دو الله سره دا الفاظ کرسته وای تطمئن القلوب بذکر الله نو دا به صرف ترجمه داوا تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړه به ذکر الله په ذکر د الله سره او چې دا موږ رمخ کړو نو دوه ټکی به موږ ترجمه کې سیوا کړو به ذکر الله خاص په ذکر د الله تعالی سره نه په ذکر د بل چا سره په یاد د بل چا سره تطمئن القلوب زړه ته اطمینان ملایوي نو د زړونو دا اطمینان او سکون الله صرف په ذکر کې را باندې خبر هم ځین تر اعلی او دې ته ویل کیږي حضره حقيقي نو صرف د الله د الله تعالی په یاد سره لونه مطمئن کی نو پدې کې یو اهمیت د ذکر را دی آیات کې اهمیت د ذکر بیان شو دریم دا دی چې د انسان زړه کې کومه بیچینی د آخرت باره کې یا د الله د دین باره کې یا بی اطمینانی نو پته ولګی دا هغه د پر دوی سي شه دی د الله جل جلال هو یاد او ذکر دی دای بل پایدش او پات شو کله نکله داسې کسي چې ذکر کین کله نکله ان اطمینان به اطمینانی پیدا شي خو چې انسان کې کله نکله ینه سناسو شک شوبه پیدا کیږي بچینی پیدا کیږي نو دې سره د ثواب سیوا کیږي د تکلف سره د الله ذکر کوي خبرم ځای تعالی زړه نو والی بیان ذکر کوي او زړه کې سکون نه بیان ذکر کوي نو کله نکله داسې چې سره ډیر ذکر کوي او بیان اطمینان نه نو دا دې لپاره چې د ثواب کې سیوا والو شي ورنه پته ولګی دا چې د زړه وسواس ختمېدل او د زړه شکونه د پکېدل دا سره په ذکر سره کیږي په بل شي سره کی دا آیت نه معلومه شي او بازی ٹیم کی داسی وی چه اتمینان ذکر سر رازی دے ذکر کئی خو اتمینان دا بلی گناہ را وجہ نا ختم شی ذکر دا یو نعمت تے حبران زیان را لگانا او انسان دا خپل نعمت نا دا گناہ دا وجہ نا محرم کی نو دے ذکر کئی خو اتمینان اگر دا بلی گناہ را وجہ نا اگر زائل شی ذکر دا اللہ قرآن ویل ازمون و سر مطمئن کی رانن چه سمر مسلمانان یاد ساتے وموز بان اتمینان نشتا دې په لموزي او په د وبو نمبرې وبو نمبر نه پری دی او موزه د پری دی پر هغه مطمئن دی په دې اطمینان نشو نه چې کوم شی باندې سړی زیات مطمئن او پیدمن او مفید او تخکاری سړی هغه تمنډوي چې کله مقابله راشي اغه نه ده وجره مسلمانان د ذکر نه غفلت سیواله بس ده ها دازه پر دې والذین کسان ينقضون عهد الله اجدی ما دی وعد الله ما توی وعد الله من بعد میثاقی رست د محکم والد دینا و یقطعون ودی کټ کای ما اشی امر الله به چې الله دغه حکم کړه دی ایو صلادا جداګه جوړ راوستې شي و یفسدون فی الارض اودی فساد کوي پزمکه کې خرابې کوي پزمکه کې ظلم سره زیاتی سره اشرک سره ګنا سره اولائک انا کسان چې لهم اللعنه دې د پر لعنت ته د الله د رحمت لريواله دي ولهم او خاص دې د پر سود درنا کار کور د اخرت ته الله الله چې دې ابسط الرزق پر خیر ذکر لره لمن دا چا دا پارا یشاو چیو گواری ویقدر او تنگیه دا او چا دا پارا چیو گواری او دا شعر یو شعرم دیکھ کم آکلن آکلن آیت مذاہبو شعر بی سمرا آکلن کسان دی چی اغی رزق پسی آر اللہ را گوری او دیر آکلن دی کامل آکل والدی خوخپل اللہ را ستڑی کلو خو رزقی را پیدا نکو کم آکلن آکلن اغیت مذاہبو وکم جاہلن جاہلن تلکاہو مرزو کا اسم را کامل جاہلان بی انتہائی جاہل بالمازا خو تلکاہو مرزو کا جی تو اسنا ملوشن دا مال نا لاسنو لاسنو ڈاکی خبر ہم زیان ترہ لگا نا تجی اسنا ملوشن انتہائی مال نا پتہ ہو لگی دا چی دا پا آکلو ندا او دا پا جاہلو او ندا دا پا کسب او پا مندا ندا بلکی دا دیدہ تنگول او پراخول ضرورت خور چلا ورکی خوب فراخی او تنگی ضرورت اللہ دار چا پورا کئی خوب فراخی او تنگی دار چا دار پدا دا اللہ دار پدا او نن سبا چی خلق مندی ہوئی ضرورت مندی نوئی پراخی لے مندی ہوئی اگر ہم زیان ترہ لگا نا تنگی لے خصوص گئی او پراخی لے مندی ہوئی او دا اللہ نے نگواری حالانکہ فراخی او تنگی دا چا سرا دا اللہ سرا نو چکل دا ضرورت نالاو دا پراخی لے مندی وخی نو آغا چا تسوال گوئی چی سوک پراخی راولی اگر ہم زیان ترہ لگا نا سولت او پراخی داغن و سرا غواڑا اللہ و اللہ چی دے اب ستر رزقا فراخی رزق لرا لی من دا چا دا پارای شاو چی واری اغلا پراخ کول و یک دی رو تنگی اچا لرا چی واری تنگول و فریحو دای مخوشال شوی دی دا مشرکان دا مکی بالحیات دنیا پا جون دنیاوی باندے زکری باندے دنیا فراح دا وامل حیات الدنیا اون له جن دنیاوی بلا اخره مقابل اخرت کې الا متاع مگر یو سامان دی وقتی پایری والا ويقول الذين وعدا كافرون بتور اشكال لولا انزل عليه ولنشنازل ولده پیغمبر باندې آیت او معجزه مطلوبه من ربي د جانب درب دننا قل وای پیغمبر جواب ورکا ان الله یقینا الله چې دی ویلو گمراه کایمن آچاله را یشاو جوړی هدایت تب معجزو نه دی حقیقت مؤثر حقیقی د هدایت دا الله دی خبرم زه انداله ويهدي او هدايت کي له خپل ځان طرف ته من ا جاتا انا چې رجوع کي الله تا الذين كسان دي دا رجوع كون کي امنو چې ایمان رول دي وتطمئن قلوب مطمئن دي زړه د دې مطمئن کېږي زړه نه دي بذكر الله په قران د الله سره په یاد د الله سره الا خبردار بذكر الله خاص په ذکر د الله باندې نه په بل شی باندې تطمئن القلوب مطمئن کی گزلنا اطمینان هغه په دنیا سره نه دی لکه څنګه چې کافران وای موږ له دنیا راکړې شوې ده او خوشاله دي پینا اطمینان په دنیا سره نه دی دا په یاد د الله سره دی او بل ځای کې سورته انفال کې مله ویلي الذين امنوا الګې به ان شاء الله سورته انفال کې تیر شوې دي په ذهن مې آیات وته مطلب دا دی چې کله د دې مخ کې د الله آیاتونه تلاوت کوي چې وجلت قلوبهم لري زړونه کویری خبره نه ده او د دې ایمان سیوا شي نو د مسلمان اطمینان هغه دې سره سیوا کیږي د الله آیاتونه او د الله قران سره الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون دا آیاتونه یا الله کریم خدای الله سچ بیان شو کریم خدای په دې باندې موږ عمل را نصیب یا الله د وادي د ماتول نه یا الله د کټکولو د رشتہ دارونو د فساد کول نه کریم خدای دې درې وړ نه موږ ساتي یا الله کریم خدای ضرورت خدار چا برابر ہے موږ له حلال فراہی د رزق راکې یا الله کریم خدای حلال فراہی چې زمونږه یا الله په دنیا برباد نشي آخرت په برباد نشي آخرت په مخسته شي یا الله دنیا په مخسته شي کریم خدای ستاد رزمن شاه مطابق لګي یا الله داسې فراہی موږ دراکې یا الله په دنیا باندې د اطمینان نه پاغه باندې تکبر د خوشاله نه مونږ وساتي کریم خدای یا الله کور د اخرت مونږ ته نصیب وګرځه کریم خدای کور د اخرت مونږ ته نصیب وګرځه یا الله ته طرف ته رجوع را نصیب کی یا الله ستا په ذکر باندې خاص زمونږ اطمینان راولي کریم خدای ستا د ذکر توفیق را ته نصیب کی زمونږ زړونه یا الله په دین باندې په ایمان باندې یا الله کریم خدای په تا باندې یا الله په اخرت په قربانې مطمئن کی یا الله چې اخرت زمونږ ناراضي ترازي شې صلی الله